رحمه الله الفصل الثاني دویم فصل دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائے رأیتو ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجدا کلچ سجد وکول د الله حبیب وضع رکبته کی به خل زنگوننا قبل دیه مخکد لاسوننا ابا سوچ مده کنه اے سجدی رچی بدلو نو زنگوننا به مخک کی خل لاسوننا و اذا نهضوا اکل چرا پورت کی دوبا نرفای دی پورت بے کلا سن قبل رکبتی مخکد زنگونونا رواه ابو داود و ترمیزی و النسائی و ابن ماجا و الدارمیوم اے سوچ کوئی رستو حدیث کے دا سے راغلی دا دی الٹا خبر راغلی ای کدا دې چې مخ کې ویلا سونه کې خل بیا به ګوډ کې خوي نو دا دوه روایت راغلي دیو جن دایمه او مسلکونم پکې جدا جدا دي دا حدیث دا هغه چا دی چې مستحب دی لومبه بزنګونونه کې دی لاسونو نه مخ کې چې کله سجدی تا ټیټیږي او دا امام شافعی امام ابو حنیفه او دا امام احمد رحم الله مشهور مذهب دی او د سفیان سوری او د اسحاق بلکې دا تقریبا جمهور غنتی دی چې دا سبا سجدی لزی امام مالک او علامہ ابن حزم او یو روایت دی امام احمد رحم الله دی ای وینا مستحب دی لا سونه بزم غنونو مخ کی کی دی دا دواړه حدیث دی دلیل دی علماء د دی اول حدیث بارک ویلی چې دا ضعیف دی د دې لپاره نورم تو رک راضی علامہ نیموی وی چې کثرت الطرق سره دا حدیث د حسن درجه نه کته کینا نور علماء لیکنی څومره روایتو کې دې متابعات او شواهد راغلي اغم به انتها کمزوری دي دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی حدیث معنی لبیا گوری دی وی ما کتدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ کلسی سجدہ بے کولا کی بے خو رکبتے ہی زنگونونا قبل یدے ہی مخکد لا سنونا ویدا نہ دوا کلچ را پورتکی دوبا او درا پورتکی دو ارادہ بے اکار فائدے یول بے لا سن پورتکل قبل رکبته ہی مخکد زنگونونو نا رواه ابو داود و ترمیزی و النسائی و ابن ماجا و الدارمیو رحمهم اللہ حلام البانی بویلی جدا حدیث سندن ثابت ننے دا ابی هريره رضی الله عنه روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا سجدا حدکم کلش سجده کوي یو پتا شو کی فلا یبرک کما یبرک البعیر نو دې دې نکینی لکوخ چکینی ول یذا یده قبل رکبته او کی دی دی دی لا سنا مخ کی د زنگونو نا دی حدیث تا علماء صحیح ویلی رواه ابو داود و النسائی و الدارمی قال ابو سلیمان الخطابی وی ابو سلیمان الخطابی وی چه حدیث دوال ابن حجر اثبت من هذا وی اغد دین زیات مضبوط تے علماء خطابی وی لوی محدث تے علماء لکلی جن حدیث سندن ضعیف دے وقیلا هذا منسوخن چا وی دي دي جنا دا خبره منسوخه شوه دا وا وصلا ويدا منسوخه دا يعني حديث دا ابو هريره رضي الله عنه دي چا سره دا وي منسوخ دي بهر حال ګور دا د علماء کرام او اختلاف او استاد سودي حاشيه کې دا سیم لیکلي کتاسو کتاب کتلې یو ویله کوخ چې کینی نو یا خلاصونه د خپل مخ کې کیدی پوښي په خبره باندې کنا خوخ مشه ته پناسته لیدلې تعالی وامه کم رسخ پی مخ کی که مخ کی نو ایده اگو بیدا مخ کی خبری ده دیر داسی شو چه لاسون مخ کی شول نو اصل که دهی وی رکبه ده انسان پا خپو کی او رکبه ده دوابو پا لاسونو کی نو کل چه ده ده رکبه تین مخ کی دی نو مشابه شدوخ سره فی البروق پناستا کی پا خبرونا سی رئی کنا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یقولو چی ویبے بین سجدتین پمند سجدو کی دا دعا بے کولا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه ابو داود والترمذي او دا حدیث امام حاکم صحیح ګرځولې او ذهبی ور سره موافقت کړي امام ذهبی ور سره سکړي نګور په مند دواو سجدو کې په جلسه کې بدا دعا سره وای اللهم اغفرنی الا ما لزما گناهونه معاف کی ورحمنی رحم را بانیو کی او زما عبادت او اعمال قبول کی وحدینی ما ته د نیکو اعمالو هدایت کی او پننی کو اعمالو می مضبوط کی وعافینی ما ده مصیبتون نپدارینو کی روغ را مطرو ساتی تامرازی ظاهری او باطنی اونا ورزقنی ما تا رزق خیست را کی او توفیق دتواعات را کی رواه ابو داود و ترمیزیو امام ترمیزی پا کی وجبرنی روڑ ده پا مزید عافینی بانے دی حدیث باندې امام ابو داود سکوت کړي امام حاکم دا حدیث دو ځای صحیح ګرځولې امام ذهبی موافقت کړي حافظ رحمه الله حافظ ابن حجر دا نقل د تصید حاکم کړي او دا خبره برقرار پریخي نگوره ده دو سجدو پا منس که دا دعا دا اللہ مغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی وجبرنی ورزقنی وجبرنی لفظم پا ترمیدی شریف کے راغلے وعن حزیفا دا حزیفا رضی اللہ عنہ روایتش نبی علیہ السلام کانا یقولو وچی دا دعا بیوی بین سجدتین پا مند دو سجدو کی رب اغفر لي آداب مکررول نگور پا اعتدال بین السجدتینو کی طلب د مغفرت راغلی اللہ نبخنا غواڑی رواہو النسائیو والدارمیو